सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया। आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, आवा जावा ते मैं यारा नू मनावा, इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना इन्ना सोना क्यों रब ने बनाया, इन्ना सोना ओ इन्ना सोना ओ इन्ना सोना इन्ना सोना। था जो कह चुके मेरी निगाहें ये है तेरी निगाहों की तुझे खबर क्या बेखबर मैं तुझसे ही छुप छुप कर तेरी आँखें पढ़ती हूँ कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ कितने तुझ बिन बरसे हैं जिंदगी में मेरी सारी जो भी कमी थी तेरे आ जाने से अब नहीं रही सदा ही रहना तुम मेरे करीब होके चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों अब यारा जन्नत है, मांगी खुदा से तू वो मन्नत है। तेरी वफा का सहारा मिला है, तेरी ही वजह से अब मैं जिंदा हूँ। तेरी मोहब्बत से जरा अमीर होके चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। बिखरे से थे हम पहले, अब सवरने लगे तुम्हारी गलियों से रोजाना जो हम गुजरने लगे। वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो। किसी और से है मिलते कम आजकल, तुम्हारे सिवा किसी और से है मिलते कम आजकल। जरा जरा से हम बदलने लगे, वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो, वजह तुम हो। Thank you. शुरू कहाँ मैं खत्म पता ना चले, कहाँ पे तू हो शुरू कहाँ मैं खत्म पता ना चले। बेतहाशा हम इश्क करने लगे, वजह तुम हो वजह तुम हो। बिखरे बिखरे से थे हम पहले, अब सवरने लगे तुम्हारी गलियों से रोजाना जो हम गुजरने लगे। वजह तुम हो वजह तुम हो वजह तुम हो वजह तुम हो। हो वफा फैली हो जमीन पे, चाहतों की सोबत हो, झील के पानी में इश्क ही बहता हो। इश्क हो दुआ बस इश्क की इबादत हो। खुदा भी जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा, इतनी अनमोल चीज दे दी कैसे सोचता होगा। जब तुम्हें मेरे पास देखता होगा। इतनी अनमोल चीज मेरी कैसे सोचता चार दिन से यूं ही खुद से भी मैं खफा हूं। आके जो तुम मिले देखो मैं हंस पड़ा हूं। आज फिर आते जाते लोगों से होने लगी है यारी, लगने लगी है मुझको ये शामें और प्यारी। आज फिर la la la la la la la la la la la la la la जाए दिल को सुकून। बाकी है जो भी यहाँ सब शोर है। तू और आँखें तेरी दोनों है जन्नत मेरी। जीने की वजह यहाँ क्या और है। पूरा का पूरा मैं तो अपना हो चुका हूँ। आके जो तू मिले देखो मैं हंस पड़ा हूँ। आज फिर चाहा किसी को नहीं। कैसे मैं चाहूं तुम्हें, ये शौक है। चाहो तो प्यार कह लो या कह लो सिर्फ राहूं, आगे जो तू मिले देखो मैं हंस पड़ा हूँ। आज फिर दो चार दिन से यूं ही खुद से भी मैं खफा हूँ, आके जो तू मिले देखो मैं हंस पड़ा हूँ। आज फिर दुनिया के किसी साइंस में नहीं लिखा है ये फैक्ट कि हार्ट भी अपने आप को रिपेयर कर सकता है, चाहे कितनी भी बुरी तरह टूटा हो। तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा, ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे दिल में छुपा लूंगा। ऐसे ना मुझे तुम देखो सीने से लगा लूंगा, तुमको मैं चुरा लूंगा तुमसे मैं छुपा लूंगा। तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा, तुमसे पहले तुम सा कोई हमने नहीं देखा, तुम्हें देखते ही मर जाएंगे ये नहीं था सोचा। बाहों में तेरी मेरी ये रात ठहर जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। बाहों में तेरी मेरी ये रात ठहर जाए, तुझ में ही कहीं पे मेरी सुबह भी गुजर जाए। जिस बात का तुझको डर है वो करके दिखा दूंगा।

पर तेरा बहाना हुआ। तुझसे ही शुरू तुझ पे ही खत्म, मेरे प्यार का फसाना हुआ। तू शम्मा है तो याद रखना, मैं भी हूँ परवाना। ओ जालिमा ओ जालिमा, जो तेरी खातिर तड़पे पहले से ही, क्या उसे तड़पाना। ओ जालिमा ओ जालिमा। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। मुझसे मिलाया है तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। टकराऊं मैं हर रात जो आता है मुझे वो ख्वाब तू। तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है। मैं हूँ सुना सा एक आसमां महताब तू। ओ करम खुदाया है तुझे मैंने जो पाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तेरे बिन अब तो न जीना गवारा।

सहे आपसे बेताबियां ये कुछ और हैं। हम दूर हमकी भी पास है, नजदीकियां ये कुछ और हैं। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभारी संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। रासा गई अब हम यहाँ से जाएं कहाँ। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाली संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। फिर बेकरारी कैसी है। कुछ प्यार में बात ऐसी है। जब तक तेरी आँच में बूंद बूंद न जल ना लूं, जब तक तेरे साथ में चांद तक मैं चल ना लूं। हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो। मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। ओ ओ ओ ओ, जब तक तेरी आँच में बूंद बूंद मैं जल ना लूं, जब तक तेरे साथ में चांद तक मैं चल ना लूं। हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो। मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। सूरत लगे ऐसा क्या दूं तुझे, ऐसा क्या दूं तुझे। हाथों की है लकीरें सभी, पहना दूं तुझे, पहना दूं तुझे। जब तक मेरी आँखें तेरा चेहरा पी न ले जब तक तेरी धुन में हम मर न ले जी न ले हमारे पास तुम रहो जाने की बात ना करो मेरे साथ तुम रहो जाने की बात ना करो ओ

जो अंजूर उड़ दे सब कुछ बह गई आया की जिंद मेरे अखां दा नूर वेख के अखां दा नूर वेख के अखियां जो अंजूर उड़ दे अखियां जो अंजूर उड़ दे अखियां जो अंजूर उड़ दे कोठे उत्ते बैके अखियां मिलों दे ना जाना हमें तू कभी छोड़ तेरे उत्ते मरदा प्यार तेनू करदा मिलेगा तुझे ना कोई और तू भी आ सबको छोड़ के तू भी आ सबको छोड़ के मेरे अखियां जो अंजूर उड़ दे अखियां जो अंजूर उड़ दे पानी दा रंग वेख के पानी दा रंग वेख के पानी दा रंग वेख के अखियां जो अंजूर उड़ दे अखियां जो अंजूर उड़ दे अखियां जो अंजूर उड़ दे अखियां जो अंजूर उड़ दे अखियां जो अंजूर उड़ दे अखियां जो अंजूर उड़ दे अखियां जो अंजूर उड़ दे कि क्यों दुनिया में आया हूं हुआ है आज पहली बार जो ऐसे मुस्कुराया हूं तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूं ये जान ले तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूं

जा मांगू क्या खुदा से दिल दू जादू क्या दू इतना बता दे तेरा मेरा रिश्ता है सांसों से भी नाज़ुक तुम सा हम सा दो जो ना होगा ना हुआ रे दो दिल सा एक सीने में है जैसे मैं और तू अब दोनों हम एक जीने में है जैसे मैं और तू जैसे ज्यादा चाहूं तुमको प्यार हर पल आज साफ साफ कहता हूँ इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है यूं ही नहीं वो तुमके जान लेता हूँ इतनी सी बात है मुझे तुमसे प्यार है चल जी आज साफ साफ कहता हूँ मुझे तुमसे प्यार है मुझे तुमसे प्यार हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो पल दूर गवारा नहीं तेरे लिए हर रोज है जीते तुझको दिया मेरा वक्त सभी कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना हर सांस पे नाम तेरा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम साथ मेरा है नसीब जुड़ा तुझे पाके अधूरा ना रहा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। कैसे बताए कैसे जताए, सुबह तक तुझ में जीना चाहे, भीगे लबों की गीली हंसी को पीने का मौसम है पीना चाहे। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक दूजे से जुड़ रहे, एक तेरी तलब मुझे ऐसी लगी, मेरे होश भी उड़ने लगे। मुझे मिलता सुकून तेरी बाहों में, जन्नत जैसी एक राहत है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। सबसे अलग अंदाज तेरे लगते, बेसाख था हम साए से तेरे, हर शाम लिपटते हैं। हर वक्त मेरा कुर्बत में तेरी, जो इजाजत है, एक बात कहूँ क्या इजाजत है, तेरे इश्क की मुझको आदत है। For more, visit now. TheEvergreenSongs.blogspot.com.